श्रीमद् भगवद गीता के षष्ठ अध्याय के 11 श्लोकों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 12वें श्लोक की चर्चा होनी है। 10वें श्लोक से भगवान ने 6ठे अध्याय के द्वारा प्रतिपाद्य जो ध्यान योग है उसका विधान कर दिया। योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थित इत्यादि से पूर्व में ध्यान योग अधिकार संपादक साधनों को बताया गया। प्रधान रूप से निष्काम कर्मयोग और आत्मा शब्दित कार्यकरण संघात का संयम। अब कार्यकरण संघात संयमित जिसका हुआ है और निष्काम कर्मयोग से निवर्त्य दोष जिसके चित्त से निवृत्त हो गया है, निधिध्यासन निवर्त्य दोष विद्यमान है, उस दोष की निवृत्ति का साधन ध्यान योग है, निधिध्यासन है। उसे योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः इत्यादि से बताया है। निधिध्यासन निवर्त्य विपरीत भावना नामक दोष की निवृत्ति के साधन के रूप में आत्मा शब्दित अंतकरण को निरंतर वाक्यार्थ अनुसंधान में समाहित करें, यही योगी युंजीत सततम आत्मानम इससे बताया। अपनी अहम वृत्ति का आलंबन शोधित तदर्थ को बनाने का प्रयास करें, योगी युंजीत सततम आत्मानम से बताया गया। तो अहम वृत्ति का विपरीत भावना चित्त में होने के कारण, विपरीत भावना का दूसरा नाम है अशुभ संस्कार। अशुभ संस्कार का स्वरूप है अनात्मा शरीरादि का आत्मरूप से संस्कार। और ये जो विपरीत भावना है अनात्मा शरीरादि का आत्मरूप से संस्कार, परोक्ष निश्चयवान को भी स्वभावतः अहम वृत्ति का आलंबन अनात्मा शरीरादि को ही बनाने के लिए मजबूर करती है स्वभाव संस्कार। तो ये विपरीत संस्कार परोक्ष ज्ञानवान के भी अहम वृत्ति को बलात्, अहम वृत्ति ही प्रज्ञा है एक प्रकार से, और विपरीत संस्कार से संस्कारित मन है असंयमित मन, और वो तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाव मीमांभसि के अनुसार, जैसे ये अहम वृत्ति बनती है परोक्ष ज्ञानवान के भी चित्त में, तो विपरीत संस्कार से संस्कारित मन उस प्रज्ञाशब्दित अहम वृत्ति को बलात् खींच करके अपने विषय की ओर ले जाता है। तो उसका तो विषय है आत्मा के रूप में शरीर आदि ही अनात्मा, तो नहीं प्रयत्न करेगा साधक तो जैसे अज्ञानी का कार्यक्रम संघात उसकी अहम वृत्ति का आलंबन बनता है, ऐसे ज्ञानी के भी अहम वृत्ति का आलंबन परोक्ष ज्ञानी के स्वभावतः शरीरादि ही बनेंगे। विचार करने पर भले ही उसे ये लगे कि नहीं मैं तो ये नहीं हूँ, लेकिन होगा वो संस्कार प्रबल हो तो शरीरादि ही अज्ञानी को जैसे मैं के रूप में भासते हैं ऐसे ही से भी भासेंगे। तो सततम आत्मानम युंजीत इससे बता कि विपरीत भावना जैसे ही अनात्मा पंचकोशों को आलंबन बनाने के लिए अहम वृत्ति को ले जा रही है, तो हमेशा उस अहम वृत्ति को विपरीत भावना के विषय से बचा करके जो परोक्ष ज्ञान का विषय है तत्त्वमशादि वाक्यार्थ, उसी को आलंबन बनाने के लिए भेजते रहें अहम वृत्ति को, तो ये माना जाता है निरंतर आत्मा का समाधान, आत्मा ने अंतकरण का चित्त लक्ष्य में समाधान ये हमेशा करते रहें। इसके लिए सहयोगी साधन है, मुख्य साधन तो है अनात्मा शरीरादि में से आत्माभिमान का व्यावर्तन पूर्वक वाक्यार्थ में अहम वृत्ति का स्थापन समाधान, ये हुआ मुख्य साधन निधिध्यासन ध्यान योग। और इसमें सहयोगी हैं, इसके अनुकूल हैं एकांतवास, ये रहस्य स्थितः और एकाकी शब्द से बताया गया सर्वकर्म संन्यास, और ये तो चित्तात्मा का मतलब अंतकरण तथा शरीर का संयम, और वीत तृष्णत्व निराशित्व से बताया गया समाधान जो समाधि षट संपत्ति में है। आशा रहेगी तो चित्त समाहित नहीं हो पाएगा, समाधान नहीं होगा, इसलिए निराशित्व। और एकांत में रहते समय अपेक्षित जो सामग्री है उसके क्षेम की चिंता से राहित्य रूप अपरिग्रह, ये ऐसा हो करके चित्त को अहम वृत्ति को अनात्मा शरीरादि को आलंबन बनाने से रोकना पूर्वक ब्रह्म में स्थित करना है, करने के लिए ऐसा होना है। तो कहाँ पर रहना है? एकांत में, एकाकी का रहस्य स्थित करके जो कहा, तो कहा वो एकांत देश भी शुचि हो स्थान, वो स्वभावतः शुद्ध हो, या ऋषि मुनियों के द्वारा तपस्यादि से शुद्ध हुआ संस्कारित देश हो, संस्कार से शुद्ध किया हुआ या स्वभावतः शुद्ध स्थान पर एक आसन की स्थापना करनी है, आसन को स्थापित करना है, आसन बनाना है, निरंतर दीर्घ काल तक ध्यान करना है ना। इस अनादि संसार में असंख्य जन्म हुए हैं अभी तक, कितने जन्म हुए गिनती नहीं है, और हरेक जन्म में जो भी कर्मफल भोगने के लिए शरीर प्राप्त हुआ भोगायतन उसी का मैं के रूप में ग्रहण किया है, तो अनात्मा शरीरादि का अनादि काल से संस्कार पुष्ट ही होता जा रहा है। ये एक विशाल वट वृक्ष के तरह चित्त में है सुदृढ़, और उसे निवृत्त करने के लिए वैसा ही अभ्यास करना पड़ेगा ना लंबे समय तक, कोई 40-41 दिन का अनुष्ठान मात्र नहीं है, वर्षों तक का, जन्मों तक का अभ्यास होता है। तो इसके लिए एक स्थिर यानि आसन, और जहाँ कोई विक्षेप न हो ऐसा स्थान होना चाहिए, इस दृष्टि से कहा कि अपना एक स्थिर आसन स्थापित करके, और वो भी बहुत ऊंचा न हो बहुत नीचा न हो, एक ऐसा स्तंडिल जैसा बना करके उस पर कुशासन चर्मासन और वस्त्र डाल दें, फिर बैठ जा। ये करके क्या करना है, आसन की स्थापना कर दी, एक चबूतरा जैसा बना दिया, उस पर एकांत में कुशासन भी रखा, चर्मासन भी रखा और वस्त्र का आसन भी रख दिया। ये रख करके क्या करना है, तो कहते हैं 12वें श्लोक में बताया जा रहा है। तो 12वें श्लोक का उत्तरण भाष्य है, प्रतिष्ठाप्य किम यानी किम कुर्यात्, शुद्ध स्थान पर जैसा बताया वैसा आसन प्रतिष्ठापित करके क्या करना है, तो उस पर बैठ करके मन को एकाग्र करना है। ये यहाँ 12वें श्लोक में बताया जा रहा है। तो 12वें श्लोक का उच्चारण किया जाए, तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्म विशुद्धये। तो तत्र आसने उपविश्य, तत्र कान्वय आसने के साथ है, तो तत्र यानी तस्मिन् आसने, जो शुद्ध स्थान पर बनाए गए चबूतरे पर स्थापित आसन है, उस आसन में उपविश्य बैठ करके। तो तत्र आसने उपविश्य, और कैसा बैठना है, तो यहाँ तीन क्रियाएं हैं, एक उपवेशन क्रिया, दूसरी एकाग्र मनः कृत्वा क्रिया, और तीसरी युञ्जात। और इन क्रियाओं का कर्ता है यत चित्तेन्द्रिय क्रियः, योगी। योगी युञ्जित सततम, इस 10वें श्लोकस्थ योगी पद को युञ्जात के कर्ता के रूप में ले आइए। और योगी का विशेषण है यत चित्तेन्द्रिय क्रिय। तो चित्त और इंद्रिय, चित्त यानि अंतकरण और इंद्रिय यानि बाह्य कर्मेंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया। तो चित्तेन्द्रिय इनकी जो क्रियाएं हैं, तो क्रियापद का अन्वय चित्त के साथ भी इंद्रिय के साथ भी होगा। तो इंद्रिय क्रिया और चित्त क्रिया, तो चित्त क्रिया और इंद्रिय क्रिया यत है यानी संयत है, निगृहित है, जिसके द्वारा, ऐसा योगी जिसने इंद्रिय क्रियाओं को और चित्त क्रिया को रोक लिया है, का मतलब स्वभावतः जो परांच खाने वितृणित स्वयंभू के अनुसार बहिर्मुख प्रवृत्ति है मन की और विषयों इंद्रियों की, विषयाभिमुख प्रवृत्ति है, उससे स्वाभाविक प्रवृत्तियों से इंद्रियों का संयम कर लिया है, विषयाभिमुख्य जो इंद्रियों का है, चित्त का है, उससे उन्हें शांत कर दिया है, रहित कर दिया है, उन्हें कहा जाता है यत चित्तेन्द्रिय क्रिय, ऐसा योगी। वह तत्र आसने उपविश्य योगम युञ्जात, योग यानी चित्त का समाधान, लक्ष्य में, चिंतनीय वस्तु में, चिंतनीय वस्तुएं यहाँ पर तत्वमसी वाक्यार्थ, तत्वमसी वाक्यार्थ है स्वयं की ब्रह्म रूपता। तो उसमें स्वयं की ब्रह्म रूपता में अपने वास्तविक स्वरूप में स्वस्वरूप में चित्त का समाधान योग शब्द का अर्थ है। और उसे युञ्जात का मतलब करें, कुर्यात, तो योगम युञ्जात, योगानुष्ठान करें का मतलब स्वरूपानुसंधान करें, योगम युञ्जात का अर्थ है। तो तत्र आसने उपविश्य योगम युञ्जात, स्वरूपानुसंधान करें। कैसा करे स्वरूपानुसंधान? तो स्वरूपानुसंधान की प्रक्रिया बताई कि एकाग्रम मनः कृत्वा, मन को एकाग्र करके, का मतलब जो मन का स्वाभाविक विषय है उससे तो हटा दिया, और एकाग्र करना है लक्ष्य में ही, यही एक प्रकार से स्वरूप अनुसंधान है। तो मनः एकाग्रम कृत्वा, ये प्रकार है, एक तीन आकांक्षाएं होती हैं, किम भावयेत, केन भावयेत, कथम भावयेत। किम भावयेत इसे कहा जाता है साध्याकांक्षा, भावेत का अर्थ है संपादयेत। तो जैसे मीमांसा में स्वर्गम भावयेत, मैंने स्वर्ग का संपादन करें, तो ये फलाकांक्षा हुई। तो केन भावयेत, ये साधनाकांक्षा, और कथम भावयेत इसे कहा जाता है इति कर्तव्यता कांक्षा, का मतलब साध्य की प्राप्ति में साधन का उपयोग किस प्रकार करें, वो जो प्रकार है उस प्रकार को कहा जाता है कथम भावाकांक्षा से। इति कर्तव्यता कांक्षा, इति कर्तव्यता भी कहा जाता है उसे। इति कर्तव्यता का अर्थ होता है जो साधन साध्य की प्राप्ति में बताया गया उसका उपयोग कैसा करें। तो कहा कि चित्त का समाधान करें, तो चित्त का समाधान कैसा करें, किस प्रकार चित्त समाधान द्वारा हम साध्य की प्राप्ति करें। साध्य है यहाँ पर विपरीत भावना की निवृत्ति, तो विपरीत भावना की निवृत्ति, विपरीत भावना रूपी दोष से चित्त को रहित हम कैसा करें। तो कहा कि विपरीत भावना जिससे पुष्ट हो रही है, जिससे बन रही है, वो है अनात्म चिंतन से, मन की चंचलता से। तो मन की चंचलता को रोके, मन को एकाग्र करें, तो विपरीत भावना नहीं बनेगी, पुष्ट नहीं होगी। मन को लक्ष्य में एकाग्र करो तो लक्ष्य का ही संस्कार पड़ेगा, वास्तविक जो स्वरूप है आत्मा का, उसी का संस्कार आत्मा के रूप में पड़ेगा, तो अनात्मा का संस्कार शिथिल पड़ेगा, निवृत्त होगा। तो इस अभिप्राय से ये जो इति कर्तव्यता है वो बताई गई कि मनः एकाग्रम कृत्वा, योगानुष्ठान का प्रकार है मन को एकाग्र करना, मन को एकाग्र करके योग का अनुष्ठान करें। आत्मविशुद्धये, ये फलाकांक्षा को बताता है, क्यों इतना सब प्रयास करके योग का अनुष्ठान करना है, ध्यान करना है, स्वरूप अनुसंधान करना है। असंख्य जन्मों का जो शरीर का इंद्रियों का अभ्यास है, उससे उनको रोक करके स्वभाव को परिवर्तित करके महान प्रयास से चित्त स्वरूप में समाहित करें, उसका कोई प्रयोजन भी तो होना चाहिए। किस लिए करना है, ये साध्याकांक्षा हुई कि समाधान चित्त के समाधान द्वारा योगेन किम भावयेत। ये कहा कि योगम युञ्जात, यानी योग करो। योग करो का अर्थ है निधिध्यासन करो। यहाँ का योग निधिध्यासन है, तो निधिध्यासन से क्या प्राप्त होगा, तो वो बताया आत्मविशुद्धये, आत्मा की शुद्धि होगी। तो योगेन आत्मशुद्धिम भावयेत, ये अर्थ निकलेगा, योग से आत्मविशुद्धि होगी। यद्यपि निष्काम कर्म से भी अंतकरण की शुद्धि ही है। वेदांत में जितने भी साधन हैं, कर्म से लेकर के अहम ब्रह्मास्मि इस साक्षात्कार पर्यंत, वे आत्मा में किसी गुण का आधान करने के लिए नहीं है, गुणाधान करने के लिए नहीं, दोष की निवृत्ति के लिए ही है, चित्त की शुद्धि के लिए ही है। ज्ञान भी चित्त को शुद्ध ही करता है, कोई अपूर्व ये नहीं करता। इसलिए इन सब जितने भी साधन हैं ज्ञान तक के, वे मात्र जो चित्त में दोष हैं उन दोषों की निवृत्ति करते हैं। और फिर चित्त तो स्वभावतः चिद है, चिद का अर्थ होता है परमात्मा, चिद रूप है चित्त, चित्तम चिदिति जानियात, लेकिन तकार रहितम यदा, तो तकार रहित करने के लिए ही कर्म से लेकर के ज्ञान पर्यंत सब साधन है। तकार है विषयाध्यास, अध्यास कहते हैं आरोप को, अशुद्धि को। तो विषय ये अध्यस्त पदार्थ हैं और उनका जो अध्यास विषयाध्यास, द्वैत प्रतीति, दूसरा न होते हुए दूसरे की प्रतीति, और उस प्रतीति को मिटाने के लिए मात्र सारे साधन है वेदांत में, तकार को मिटाने के लिए। और तकार रहित जब चित्त होता है तो चिद होता है, वो स्वयं ही स्वयं के रूप में स्फुरित होता है। तो आत्मा तो जैसा है इस समय भी वैसा ही है, उसमें न कोई शुद्धि है, अशुद्धि वस्तुतः आई है, न कोई ज्ञान से उसका कोई उत्कर्ष होगा, वो जैसा है ऐसा ही है, इसलिए तो निर्विशेष है हमेशा। और जो कुछ होना है कर्म से लेकर के ज्ञान तक के साधनों से, वो चित्त में होना है, चित्त को सुधारना है। तो चित्त को सुधारने के लिए आत्मविशुद्धय का अर्थ है। तो ये निधिध्यासन रूप जो साधन है योगानुष्ठान, उससे भी आत्मा की यानी चित्त की विशुद्धि होती है, चित्तगत दोष निवृत्त होता है। वो दोष है विपरीत भावना, अशुद्धि। उस अशुद्धि को मिटाने के लिए योगम युञ्जात, योग का अनुष्ठान करें। तो भाष्य है, तो इस प्रकार इसमें तीन अंश हो गए। एक आत्मविशुद्धय से फलाकांक्षा को शांत कर दिया कि योगेन किम भावेत, तो कहा कि आत्मविशुद्धिम भावयेत, भावयेत का अर्थ है संपादयेत, प्राप्त करें। तो यदि योगानुष्ठान करेंगे तो आत्मविशुद्धि होगी, चित्तगत विपरीत भावना नामक दोष निवृत्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर कहते हैं कि केन भावयेत, तो योगेन, योगम इंजत इससे बताया, योगेन विपरीत भावना निवृत्तिम संपादयेत, ये अर्थ निकलेगा। और योग से कैसे विपरीत भावना की निवृत्ति होगी, तो एकाग्रम मनः कृत्वा, तो मन को एकाग्र करके, का मतलब अनात्म चिंतन से बचा करके आत्मचिंतन करने से ही, यही एकाग्रता है मन की। तो उस आसन का उपयोग आत्मचिंतन के लिए करना है, आसन पर बैठ करके आत्मचिंतन करना है, ये कहा। भाष्य है थोड़ा कि तत्र यानि तस्मिन् आसने उपविश्य योगम युञ्जात, योगानुष्ठान करें। तो तत्र का अन्वय आसन के साथ कर दिया, तो तत्र आसने उपविश्य योगम युञ्जात एक वाक्य है। ग्यारहवें श्लोक के द्वारा बताया गया जो आसन है उसमें बैठ करके योगानुष्ठान करें, तो कहा कथम, ये इति कर्तव्यताकांक्षा है। इति कर्तव्यताकांक्षा को शांत करने के लिए एकाग्रम मनः कृत्वा इस वाक्य का प्रयोग है। उसका अर्थ कर रहे हैं कि सर्व विषयभ्य उपसंहृत्य एकाग्रम मनः कृत्वा, तो विषय है अनात्म वस्तु, युष्मत् प्रत्ययगोचर, हाँ हाँ, शब्दादि भी और ये शरीरादि भी सब युष्मत् प्रत्ययगोचर है। तो युष्मत् प्रत्ययगोचर जो भी है अनात्मा मात्र, बाह्य शब्दादि और बाह्य शब्दादि के विषय में तो चित्त क्रिया यत, ये तो चित्त क्रिया वो बताया, और यहाँ एकाग्रम मनः कृत्वा में बताया जा रहा है एक प्रकार से युष्मत् प्रत्ययगोचर जो आत्मत्मेन रूपेन प्रतीत हो रहा है अनात्मा शरीरादि, उनको विषय न बना करके उनसे चित्त को हटाए। नहीं तो यहाँ भी शब्दादि चिंतन ही अर्थ करेंगे, शब्दादि चिंतन से मन को व्यावृत्त करके, तो यत चित्ते चित्तक क्रिया, उसमें फिर चित्त की क्रिया क्या होगी, तो वो यहाँ यानी बैठ करके अंदर भी विषयों का चिंतन नहीं करना है, वो होता है अनात्मा शरीर आदि का आत्मरूप से ग्रहण करने से, वो नहीं करना है। तो एकाग्रम मनः कृत्वा यानी अनात्मा मात्र से मन का व्यावर्तन करके, ये कहा कि सर्व विषयभ्य उपसंहृत्य यानी एकाग्रम मनः कृत्वा, तो समस्त विषयों से मन को एकाग्र करके, और यत चित्तेन्द्रियः क्रियः, ये युञ्जात का कर्ता है, योगी का विशेषण है। तो यत चित्तेन्द्रियः क्रिय का अर्थ कर रहे हैं कि चित्तंच इंद्रियाणि च चित्तेन्द्रियाणि तेषां क्रियाः संयता यस्य, यहाँ तस्य छपा है, होना चाहिए यस्य, हाँ, तो यस्य स यत चित्तेन्द्रियः क्रिय। गीता प्रेस में पहले ऐसी गलतियां नहीं होती थी, पहला देख करके कम से कम ठीक रख लेते हैं। वही तो गीता प्रेस में गलतियां बहुत कम होती थी। तो ये तो चित्तेन्द्रिय क्रिय, तो इंद्रिय और चित्त की जो क्रियाएं हैं यानी व्यापार हैं वो संयमित हैं जिसके यानी शब्दादि विषय ग्रहण अभिमुख इंद्रिया नहीं है ऐसा आवृत्त चक्षु है। कश्चित धीर प्रत्येगात्मानम ऐक्षद आवृत्त चक्षु अमृतत्वम इच्छन के द्वारा बताया गया जो आवृत्त चक्षुत्व है। स किमर्थम योगम युञ्जात, तो किस लिए यत चित्तेन्द्रिय क्रिय होकर के योगी मन की एकाग्रता रूप योग का अनुष्ठान क्यों करेगा, किस लिए करना है, किमर्थम? तो इसका उत्तर देते हैं आत्मविशुद्धये, फलाकांक्षा को शांत करने के लिए आत्मविशुद्धये पद प्रयोग है। उसकी व्याख्या है भाष्य में कि आत्मविशुद्धये यानी अंतःकरणस्य विशुद्ध्यर्थम इति एतत्, अंतःकरण की शुद्धि के लिए ये प्रयत्न करें, चित्त को शुद्ध करें, चित्त शुद्धि के लिए योगानुष्ठान करें। तो निष्काम कर्म से चित्त शुद्धि नहीं हुई थी क्या? वो तो फल है ना, वो सब साधन है। हाँ, वो चित्त शुद्धि है साध्य। हाँ, कांटे से कांटे को निकालना है, पैर में गड़ा हुआ जो कांटा है वो कांटे से ही निकालना है। हाँ, तो इसलिए जो है चित्त की शुद्धि के कई एक स्तर हैं, अशुद्धि के भी, आवरण के भी, दोष के भी, स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्मतर। तो पहले पहले साधनों से निवर्ते जो दोष हैं वो ठीक ठीक निवृत्त हो जाए, तो फिर उत्तर उत्तर जो सूक्ष्म से सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम दोष होते जाते हैं उनको निवृत्त करने का जो उपाय शास्त्र ने बताया है उस उपाय का ठीक ठीक अनुष्ठान होता है, वो सूक्ष्म दोष सूक्ष्मतर दोष भी निवृत्त होते जाते हैं। और यदि स्थूल दोष ठीक से निवृत्त नहीं हुआ, स्थूल दोष की निवृत्ति का उपाय ठीक ठीक अनुष्ठान नहीं हुआ शुरू में, तो जो बिल्कुल प्राइमरी से ही ठीक ठीक अध्ययन में प्रवृत्त नहीं होता है तो उसका जो है उत्तर उत्तर क्लास में अध्ययन फिर ठीक नहीं हो पाता, जैसा तैसा ही उसे पास मात्र होना होता, योग्यता नहीं आ पाती। इसलिए जिसका शुरू वाला साधन ठीक है वो उत्तर उत्तर भी ठीक ठीक नंबर लाता है, ठीक ठीक अपना अनुष्ठान करता है, ऐसा होता है ना। तो जैसे शुरू से अध्ययन कर शिल्प बच्चे होते हैं वे आगे जाकर के भी ठीक ठीक अपने डिग्री में भी व्यवस्थित हो जाते हैं, अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो जाते हैं। नहीं तो कृपांक लेकर के अनुग्रह से पास हो जाता है, और यहाँ बहुत ऐसा अनुग्रह नहीं चलता, आत्मकृपा की जरूरत होती है ज़्यादा। ईश्वर के पास तो ठीक ठीक अपना जिसका होता है साधन जैसा, वैसे ईश्वर उसे निष्पक्ष कर्म फल विधाता है ना, जिसका जैसा साधन है वैसा ही उसे वो देता है। इसलिए उद्धरित आत्मनात्मानम है ना, तो कहीं हमारा चित्त ही अटका हुआ है तो हम नहीं चाहते, ईश्वर चाहेगा तब भी ज्ञान कराना, मुक्त होना करना, तब भी मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी चाह कहीं ना कहीं अटकी हुई है, बंधन में हम ही फंसना चाहते हैं, रहना चाहते हैं बद्ध ही, तो छुड़ाने वाला छोड़ना भी चाहे कृपा करके तो कैसे छोड़ पाएगा, नहीं छूट पाएगा। कोई कहते हैं कई वर्षों तक जो है युवावस्था में पकड़ा गया और कई सालों की उसको सजा हो गई, एक प्रकार से वो हो गया वृद्ध जैसा, जेल में ही रहते रहते, और बाद में उसकी सजा जितनी भोगनी थी वो समय आ गया, भोग दी पूरी और छूटने का, तो कहता बाहर मैं करूँगा क्या, मुझे यहीं रहने दो, तो छूटना ही नहीं चाहता, कहता अब यहीं पर पूरा जीवन व्यतीत कर दिया है लगभग, अंतिम में जा कर के बाहर अब क्या करेंगे, यहीं रहने दो हमको, वह उसका समय निकल गया तब भी चाहता है यही रहना, वो जो चाह है यही तो चाह ही तो हमारे मुख्य बंधन का कारण है चाह। तो आत्मविशुद्धि के लिए इसलिए ज्ञान तक के सब साधन हैं, ज्ञान भी तो भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, ये श्रुति ज्ञान को भी हृदय ग्रंथ्यादि दोषों का निवर्तक साधन ही तो बता रही है। रसोपेस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, तो ज्ञान निवर्त्य अशुद्धि, साधन निवर्त्य अशुद्धि, ऐसे दो प्रकार की चित्तगत अशुद्धि होती है, अशुद्धि का ही दूसरा नाम है दोष। तो ये जो योग शब्दित निधिध्यासन है, स्वरूप का अनुसंधान है, इस स्वरूप अनुसंधान रूप साधन से निवर्त्य दोष से रहित चित्त को करने के लिए योग का अनुष्ठान करें। ये युञ्जाद योगम आत्मविशुद्धये इससे बताया जा रहा है। पूर्व साधन जिसके ठीक ठीक हो गए हैं, निष्काम कर्मानुष्ठान भी हुआ और नित्यानित्य वस्तु विवेक वैराग्यादि भी हुए, और क्या नाम है श्रवण मनन निधिध्यासन से निवर्त्य दोषों से भी रहित चित्त हुआ, परोक्ष ज्ञान हुआ, ठीक ठीक, लेकिन विपरीत भावना है, ये चित्त की अशुद्धि रहेगी चित्त में ही, अशुभ संस्कार वो पूर्ववर्ती साधनों से निवर्त्य नहीं होता, उसके लिए जो साधन है वो ठीक ठीक करके योगम युञ्जात, वो किसके लिए, तो आत्मविशुद्ध है, विपरीत भावना रूपी दोष जो चित्तगत है, ये सूक्ष्मतम दोष माना जाता है, सूक्ष्मतर दोष है, सूक्ष्मतर सूक्ष्मद्वाष है, वो पूर्व साधनों से निवर्त्य नहीं होता है, उसके लिए ये साधन है, उसका अनुष्ठान करके विपरीत भावना से रहित अपने चित्त को करो। पूर्व साधनों ने भी चित्त को शुद्ध कर दिया, लेकिन उनके अंदर जितना सामर्थ्य था चित्त को शुद्ध करने का उतना कर दिया। कई एक दाग ऐसे होते हैं जो सामान्य जल से धोने से ही निकल जाते हैं कपड़े के, कुछ दाग ऐसे होते हैं जो साबुन लगाने से छूटते हैं, कुछ तो केमिकल लगाने से छूटते हैं, कोई केमिकल लगाना पड़ता है, तब ऐसे अलग अलग साधन है ना, सब दाग तो एक ही जल मात्र से निवृत्त नहीं होंगे, तो जल ने निवृत्त किया ही नहीं, ऐसा नहीं है, जो ऊपर ऊपर की मिट्टी लगी थी उसको जल ने निवृत्त कर दिया है। तो आत्मविशुद्धये योगम युञ्जात ये बताया गया। अब 13वें श्लोक का अवतरण भाष्य है, बाह्यम आसनम उक्तम अधुना शरीर धारणम कथम इति उच्यते। सुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। इससे बाह्य जो आसन है वो कैसा होना चाहिए वो बता दिया। पवित्र स्थान पर एक स्तंडिल, बहुत ऊंचा भी नहीं बहुत नीचा भी नहीं, स्थापित करके बना करके उसमें कुशा, आजिन और चैल रख करके जो बताया आसन रख, ये हैं बाह्य आसन, वो 11वें श्लोक में बता दिया गया। और फिर उस बाह्य आसन पर बैठना है तो फिर ये जो अंतरासन है, अंतरासन है अपना शरीर और काय शिरो ग्रीवम समंकृत्वा जो बताया जा रहा है, ये आसन अध्यात्म आसन है, ये शरीर को लेकर क्या है ना, वो तो बाह्य आसन था, इसलिए यहाँ भी आसन बताया जा रहा है वहाँ भी आसन बताया जा रहा है, तो दोनों के साथ पुनरुक्ति नहीं है। 11वें श्लोक के साथ 13वें श्लोक की पुनरुक्ति नहीं है, ये बताने के लिए भाष्कर भगवान कह रहे हैं 13वें श्लोक के अवतरण में कि बाह्यम आसनम उक्तम। 11वें श्लोक में बाह्य आसन बता दिया और अधुना शरीर धारणम कथम, शरीर धारण रूप जो आसन है वो किस प्रकार होगा, निधिध्यासन करने वाला जो साधक है ठीक ठीक निधिध्यासन संपन्न करने के लिए शरीर को कैसा रखें, शरीर का धारण कैसे करें, ये एक आकांक्षा हुई। इस आकांक्षा को शांत करने के लिए कहते हैं उच्यते, यानी शरीर धारणम उच्यते, शरीर धारण प्रकार को बताया जा रहा है। तो 13वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन् अचलं स्थिरः संप्रेक्ष नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। तो काय शिरो ग्रीवं समं अचलं धारयन्, ऐसा अन्वय करिए। तो काय इने शरीर, शीर ये भी शरीर का ही एक अंग है, इसलिए काय शब्द से लेना है शीर और ग्रीवा से अतिरिक्त शरीर का अंश, गर्दन से नीचे वाला जो भाग है, बैठा है तो एक प्रकार से कमर से लेकर के ग्रीवा तक का भाग, रीढ़ की हड्डी जितने में होती है उतना, और शीर ग्रीवा के ऊपर वाला भाग है और ग्रीवा, इन तीनों का समार द्वंद्व समास है, काय शिरो ग्रीवम ऐसा बना। इन तीनों को समम धारयन, इन तीनों को समान रखना है, एक रूप रखना है, एक सूत में रखना है, एक प्रकार से सीधे रखना है, सीधे रखना है, ऐसा एक अर्थ निकलेगा। समम का मतलब सीधा, ये तीनों सीधे रहें, और सीधे रहने पर भी इन तीनों में चलन हो सकता है सीधे, इसलिए अचलम का मतलब चलन रहित हो, सीधे भी हो, शरीर का शरीर के अन्य अंग नहीं तो सीधे बैठे बैठे भी कभी कई बार यदि पैरों में शून्यता आ रही हो, ऐसा कुछ हो रहा हो, तो आसन ऐसा बदल देता है ना, तो वो तीनों को सीधा रख करके भी कभी कभी एक क्रिया हो सकती है चलन, उस चलन से रहित करके। अचलम समम काय शिरो ग्रीवम धारयन, ऐसा अनुय करिए। तो ऐसा हुआ तो वो एक प्रकार से शरीर से तो स्थिर हो गया, अक्रिय हो गया, शरीर क्रिया से रहित हो गया। तो इंद्रियों की क्रियाओं से भी रहित होने के लिए ये कहा जा रहा है कि स्वम नासिकाग्रम संप्रेक्ष, शरीर की क्रिया जैसे त्याग दी, स्थिर रहा ध्यान करते समय, और शुरू में अपना समय में तो कम समय ही ऐसा रह पाएगा, लेकिन अभ्यास करते करते बढ़ता जाएगा। और स्वम नासिकाग्रम संप्रेक्ष, इससे बताया जा रहा है कि इंद्रियों की बहिर्मुखता को रोक करके एक प्रकार से अपने नासिकाग्र को देखना है। तो देखना, हाँ, इक्ष दर्शन है। तो देखने का, देखना यानी दर्शन, ये व्यापार है चक्षु इंद्रिय का। चक्षु इंद्रिय उपलक्षण है आवृत्त चक्षु में, जैसे चक्षु शब्द मात्र है ना, उपलक्षण है सभी इंद्रियों का, ऐसे सभी इंद्रियों के व्यापारों को रोक करके। और यहाँ पर संप्रेक्ष में भाष्कर भगवान कहते हैं कि ईव शब्द लुप्त है, ये नहीं कि अपने नासिकाग्र को देखते रहना है, शब्दार्थ तो ये निकल रहा है कि स्वम यानी अपने नासिकाग्र को देख करके ये अर्थ निकल रहा है। लेकिन अपने नासिकाग्र को देखते ही रहना है, और नासिकाग्र को देखेंगे तो निधि ध्यास स्वरूप का अनुसंधान करना है ना, तो स्वरूप में मन समाहित कैसे होगा? नासिकाग्र में दृष्टि रखेंगे तो मन आत्म समाहित नहीं हो पाएगा। और आगे कहेंगे कि आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत, तो आत्मसंस्थ मन हुआ तो नासिकाग्र कहाँ देख पाएंगे। इसलिए अधिकतर ऐसा होता है कि नासिकाग्र का ईक्षण करते हैं तो मन एकाग्र हो जाता है, बाह्य इंद्रियों का व्यापार उपरम हो जाता है, मन की एकाग्रता में सहायता होती है। इसलिए यहाँ पर स्वम नासिकाग्रम संप्रेक्ष ईव, ऐसा ईव शब्द का, लुप्त ईव शब्द का प्रयोग है, ऐसा समझना। और तात्पर्य निकलेगा आवृत्त चक्षु होकर के, इंद्रियों के बहिर्मुखता से इंद्रियों को रोक करके, विषयाभिमुख्य जो इंद्रियों का है वो न रहे। और इसलिए एक प्रकार से ये कहा जा रहा है कि दिशश्च अनवलोकयन, दिशाओं को देखना नहीं है, का मतलब इन बाह्य दिशास्थ, खाली दिशा तो यही नहीं है ना आपके दर्शन का, अवलोकन का विषय नहीं बनती रूपवान न होने से। तो दिशास्थ जो विषय है उन विषयों का अग्रहण, ये दिशस्य अनुलोकन से निकलेगा, ये संप्रेक्षण का ही तात्पर्य बताने वाला चौथा श्लोक है। ये स्वम नासिकाग्रम संप्रेक्ष का तात्पर्य है दिशास्थ जो विषय है उनका चिंतन न करते हुए। वो होता है इंद्रिया यदि विषयाभिमुख होगी तो मन को भी ले जाएगी, तो स्वम नासिकाग्रम संप्रेक्ष इव से बताया इंद्रियों को अपने शब्दादि विषयों के ओर जाने से रोके, और दिशश्च अनवलोकयन से बताया कि जो पूर्व संस्कार के रूप में स्थित शब्दादि विषय हैं अंदर पूर्व के अनुभव से आहित तो शब्दादि विषयों के संस्कार हैं, और उन संस्कारों से अनात्म वस्तुओं का चिंतन भी न करना है। तो दिशश्च अनवलोकयन, तो इंद्रिया संयमित होने से मन को नए विषय ग्रहण करने के लिए नहीं ले जाएगी, और अनवलोकयन से बताया गया कि पहले से गृहित विषयों का भी राग द्वेषास्पद विषयों का भी चिंतन नहीं करना है। तो इससे जो वो कहा था एक प्रकार से सूत्र रूप श्लोक थे ना छठे अध्याय के, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान, तो बाह्य जो विषय हैं उनको बाहर करके, तो बाह्य विषयों को बाहर कैसे करना है, तो वहाँ पर बताया था उनका चिंतन करने से माना जाता है अंदर आता है अवलोकन करने से। तो बाह्य विषयों का अवलोकन नहीं करें, चिंतन न करें यदि, तो माने जाते हैं बाहर के बाहर ही रह गए, वो मन में नहीं आए। तो स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान की एक प्रकार से व्याख्या है, स्वम नासिकाग्रम संप्रेक्ष और दिशश्च अनवलोकयन, ये आपके स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान इसकी व्याख्या है। इस श्लोक का जो भाष्य है इस पर चर्चा हम लोग परसों करेंगे, कल प्रतिपदा है अनध्याय। पूर्णिमा दो है क्या?